ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی که هم اکنون صدای ما را از شهر آهوس میشنوید و یا افرادی که صدای ما را از طریق اینترنت و یا از طریق وبسایت iraninfo.co میشنوند. امروز یکشنبه سوم خرداد 1388 خورشیدی برابر با 24 مه 2009 میلادی تا ساعت 11 بامداد در خدمت شما هستیم. همونطوری که آگاهی دارید، رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته در خدمت شما عزیزان هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. یادآوری میکنم که شما برنامه رادیو البرز رو با چند ساعت تأخیر می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. اما برنامه امروز رادیو البرز بخش دوم موسیقی بومی ایران که امروز موسیقی خراسان رو به اطلاع شما میرسونم، خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به آن، نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران و مطالب مهم دیگر از جمله 20 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما خلاصه خبرهای رادیو البرز پنتاگون میگوید که به دستور رئیس جمهور آمریکا به طرح‌های خود در زمینه حمله احتمالی به ایران را نوسازی و به روز رسانی کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید جان بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی در خطر است. گزارشگران بدون مرز طی بیانیه میگوید جایزه ویژه هیئت داوران و منتقدان 62 فستیوال کن به بهمن قبادی پیام روشنی به مسئولان ایران در دفاع از آزادی بیان برای هنرمندان ایران است. سایت‌های مهم اینترنتی در ایران از جمله فیسبوک، خبرنامه امیرکبیر فیلتر شدند و داستان کل جمهوری اسلامی از سیاست‌های دولت احمدی نژاد انتقاد کردند. جایزه حقوق بشر به عمادالدین باقی مدافع حقوق بشر ایران تعلق گرفت. اعتراض به شبکه جهانی بی بی سی به خاطر جعلی درست کردن هویت ابن سینا دانشمند ایرانی. نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران و وعده سر خرمن کاندیدای ریاست جمهوری. شعار مرگ بر دیکتاتور در جلسه سخنرانی میر حسین موسوی در زنجان. دستگیری تعدادی از شهروندان تبریزی در مراسم راهپیمایی در پارک شاه‌گلی تبریز. و طی 30 گذشته در ایران 800,000 نفر بر اثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست دادند. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8:30، یک شنبه ها 8:11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. سن نرسه تو همیشه پا به پای هم باشی، اما این کوچه به آخر نرسه، نگو تو و بعد باید تنها باشم، آرزوهای منو ازم نگیر، با تو باشم با خودتو، عشق من عشقمو دست کم نگیر، عشقمو دست کم نگیر. این همه شادابی یه روزی هرون میشه، پیچه هم تموم نشه، عمرمون تموم میشه، تا ابد با من باش، همه ی هستی من هستیم و ازم نگیر، هر برفتن و نزن، این همه شادامی یه روزی حروم میشه، هیچه هم تموم نشه، عمرمون تموم میشه، تا ابد با من باش، همه ی هستی من هستیم و ازم نگیر، هر برفتن و نزن. جداییمون سر نرسه، تو همیشه پا به پای هم باشی، اما این کوچه به آخر نرسه، نگو تو ابد باید تنها باشم، آرزوهای منو ازم نگیر، من میخوام با تو باشم، با خودتو، عشق من عشقم و دست کم نگیر، عشقم و دست کم نگیر، این همه شادامی یه روزی حروم میشه، کوچه هم تموم نشه، عمرمون تموم میشه، تا ابد با من باش، همه ی هستی من هستیم و ازم نگیر، هر برفتن و نزن. همه شادابی یه روزی حروم میشه، کوچه هم تموم نشه، عمرمون تموم میشه، تا ابد با من باش، همه ی هستی من هستیم و ازم نگیر، هر برفتن و نزن، این همه شادابی یه روزی حروم میشه، کوچه هم تموم. قبل از اینکه بخش دوم موسیقی بومی ایران که امروز خراسان رو تقدیم شما میکنیم، یادآوری میکنم که اگر دوستان شنونده صدای رادیو ما را به خوبی نمیشنوند، میتونن با ما تماس بگیرن تا راهنمایی های لازم رو بکنم. شما میتوانید به چند طریق برنامه رادیو البرز رو گوش کنید. یکی از طریق رادیو ترانزیستوری با موج FM فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز شما میتونید به رادیو ما گوش کنید مستقیم.

bir baladan kaçıban yüzümü belaya uğradım. Bir zaman şad olmadım, derdi belaya uğradım. Hüqan yeta perlehde bir derdi belaya uğradım. Neyle yorum ey dostan, ben ruda faya uğradım. Lakin dardışım hiç bakmadı, şad etmedi. Şom felakin dardışım hiç bakmadı, şad etmedi. Hasta gönlüm beladan, ben beladan etmedi. Ayrı düştüm kolum kardeşten, beni yad etmedi. Ben tekim bakti feran yey hana meydan etmedi. Otlan o bir şok herkes bağrı boyan etmedi. Neyle yüney düştan, ben bu belaya yad. به ما شاخ گلی هدیه داد، ملت ما باغ گلش خفه داد. ملت ما ملت بخشایش هست، صلح طلب طالب آرامش هست. رأفت ما یک سر در خون ما، عرق وطن مسلک و قانون هست. گر به میان آید من آب رو، کیست که بتواند من رو به؟ ای همه مردان غرور آفرین، بهر شما باد هزار آفرین. جام جهان دست شما باید است، حامی تان دست خدا باید است. نان من و خان من و جان من جملگی از آنی ایران. میخدم میرخسم از بادیه مینوشم سبز است و سفید و سر این جامه که میبوشم شکرانه الامن جامم به تن جامت دفتیمه و نیرگت اونست را روشم ایران من ایران من جانم فدایت کل زمین آسمان ها خواهی پایت ایران من ایران من روح و تن من سبز سفید و سرخ تو ایران من مردی که حریفم شد در کار نمی بینم آن حضر حقی بازد بار نمی بینم در من به تن میدان بازیگر سکفندم در سر و سر مشتم دیوار نمی بینم ایران من ایران من جانم فدایت کل زمین آسمان ها خاک پایت ایران من ایران من روح و تن من سبز سپید و سرخ تو ایران من رفیقانم از خاور منصوری یک از قبل یک سر هوشیار نمی بینم خوابم رقیبانم خاکم حریفانم زین خیل کم و بسیار بیدار نمی بینم ایران من ایران من جانم فدایت کل زمین و آسمان ها خاک پایت ایران من ایران من روح و تن من سخت و سفید و سرخ تو ایران من. Thank you. عرض سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به اخبار این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که امروز یک شنبه کنفرانس سه جانبه ایران، افغانستان، پاکستان با حضور رؤسای جمهوری سه کشور در تهران برگزار می شود. وی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفتگو میکرد. با اعلام این خبر گفت این دومین نشست سه جانبه محمود احمدی نژاد، حامد کرزی، آصف علی زرداری است که ظرف کمتر از دو ماه برگزار میشود و بیانگر اهمیت این موضوع است. به گفته سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، نبرد در دره سوات میان ارتش پاکستان و شورشیان طالبان و نیز اوضاع کنونی افغانستان بر اهمیت نشست تهران خواهد افزود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که منابع دیپلماتیک در افغانستان و پاکستان تایید کردند که رؤسای جمهوری این دو کشور در نشست تهران شرکت می‌کنند. این نشست قرار بود روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه برابر با 19 ماه می برگزار شود، اما منابع پاکستانی اعلام کردند که به دلیل فشردگی کار آصف علی زرداری این نشست به تعویق می‌افتد. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، 11 روز پس از آزادی از زندان روز جمعه گذشته وارد فرودگاه دالاس در نزدیکی واشنگتن شد. رکسانا صابری به همراه والدین خود یک هفته را در وین گذرانده بود. وی که در فرودگاه دالاس با استقبال خبرنگاران مواجه شده بود گفت که خیلی خوشحال است. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از توافق این کشور با یک شرکت ترکیه برای انتقال گاز به اروپا خبر داد. رضا کسایی‌زاده روز گذشته به خبرگزاری مهر گفت که با توافق‌های صورت گرفته هم‌اکنون یک شرکت ترکیه‌ای در حال اخذ مجوز از دولت ترکیه برای انتقال گاز ایران به اروپا است. و هیچ اشاره‌ای به نام این شرکت ترکیه طرف قرارداد با ایران نکرده است. در اسفند سال گذشته نیز کسایی‌زاده از امضای قراردادی میان شرکت ملی گاز ایران و یک شرکت ترکیه برای انتقال گاز ایران به اروپا خبر داده است. نامه اعتراضی شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا به دولت ایران توسط کمیته همبستگی با کارگران ایران استرالیا ترجمه و تکثیر شد. به دنبال این نامه، به دنبال حوادث اول ماه مه در ایران، اعتراضات گسترده جهانی و همچنین پیگیری‌های کمیته همبستگی با کارگران ایران استرالیا همراه با فرستادن اسناد و لینک‌های لازم، بیانیه‌ها و اخبار تهیه شده. لازم به ذکر است که اخیراً از سوی 4 نهاد کارگری و آموزش جهانی، من جمله کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که با حمایت عفو بین الملل روز 26 ژوئن روز اقدام جهانی با مضمون خواست عدالت برای کارگران ایران و اعتراض به سرکوب دستگیری‌های در رژیم جمهوری اسلامی اعلام شده است. در این نامه حمایت خود را از جانب اتحادیه‌های کارگری استرالیا به دولت ایران حمایت کردند که از کارگران ایران حمایت خواهند کرد. شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا یک بار دیگر از طرف نهادهای وابسته و 2 میلیون عضو خیش به مقامات ایرانی در خطاب به رئیس جمهور اسلامی ایران نامه می نویسد تا به شدیدترین وجه ممکن مراتب اعتراض و نگرانی های جدی و مستمر خودشو نسبت به حوادثی که مراسم جشن ماه می را خدشه‌دار نمودن و نیز وخامت وضعیت حقوق پایه کارگران و دیگر حقوق ابتدای انسانی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میگویند جلیل احمدی، فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تحت احضاری مکتوب به دادسرای عمومی شوش احضار شد. طبق احضاریه مذکور این فعال کارگری میباید روز گذشته دوم خرداد رأس ساعت 9 صبح در شعبه 2 بازپرسی دادگستری شوش برای ارائه آخرین دفاعیات خود در خصوص پرونده دوم فعالان کارگری سندیکای هفت تپه حاضر شود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر دادن زندانی سیاسی هود یازرلو پس از تایید حکم به زندان امنیتی رجایی شهر تبعید شد. این زندانی سیاسی و دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه غیر انتفاعی قزوین که پیشتر در 4 خرداد ماه 87 طی احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده بود. آقای یازرلو پس از تحمل 9 ماه حبس در بند 209 زندان اوین در تاریخ 29 بهمن سال گذشته توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل 3 سال حبس تعزیری توأم با تبعید محکوم شد. این حکم عیناً برای نازیلا دشتی مادر این زندانی به تام حوادری از یکی از احزاب اپوزیسیون صادر شد. روناک صفارزاده دانشجوی فعال در حوزه زنان که اخیراً از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به جرم اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم شد از سوی عوامل اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفت. دو تن از زندانیان همبند خانم صفارزاده چندین بار و به بهانه‌های مختلف ایشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنها به فرمان شخص دادستان امجدی دادستان کل استان کردستان اقدام به چنین کارایی کردند. دانشجوی دربند روناک صفارزاده از تاریخ 17/7/86 دو سال قبل از سوی نیروهای امنیتی اطلاعات سنندج بازداشت و پس از تحمل 4 ماه زندان انفرادی در تکسلولیای اطلاعات به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و بعد از 1.5 سال بلا تکلیفی در فروردین 88 به 6 سال حبس محکوم گردید. طی بازجویی‌هایی که در اطلاعات از این دانشجوی 22 ساله به عمل آمد بر اثر شکنجه‌های مکرر انگشتان پایش شکسته شد و همکنون نیز از طرف عوامل اطلاعات مورد شکنجه تغییر و توهین قرار می‌گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر طی بیانیه اعلام کرده است که جان بهروز جاوید تهرانی دانشجوی معترض سال 1999 در خطر است و وی را آزاد کنید. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد دولت ایران باید هرچه زودتر بهروز جاوید تهرانی، زندانی سیاسی بیمار و فعال حقوق بشر را که برای اولین بار در جریان تظاهرات وسیع دانشجویی 1378 دستگیر شد آزاد و نسبت به دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی اطمینان حاصل کند. جاوید تهرانی که از سال 2005 برابر با 1384 همچنان در بند بوده در اعتصاب قضاست و از بیماری‌های ناشی از شکنجه‌های طولانی در رنج است. جاوید تهرانی که یک فعال دانشجویی و از مدافعان پیشرو در زمینه حقوق زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان است، 10 سال گذشته بین زندان و بیرون به سر برده است. او در حال حاضر با دست و پای بسته در بند به عنوان زندان سگدانی بدنام گوهردشت در شهر کرج واقع در شمال شهر تهران به سر می‌برد. مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر میگوید به روز جاوید تهرانی که بیماری وخیمی دارد به خاطر دگراندیشی سیاسی صلح‌آمیز و حمایت از حقوق بشر در زندان است. وی میافزاید او هرگز نمیبایست دستگیر میشد و اگر آزاد نشود احتمالاً در زندان جان خواهد داد. جاوید تهرانی که 29 سال دارد از سال 1384 تا کنون به وکیل هرگز دسترسی نداشته و با خانوادش نیز تماس معدودی داشته است. با وجود آنکه پزشک قانونی در سال 85 شکنجه شدن جاوید تهرانی را در زندان تایید کرده، به او اجازه داده نشده تا از مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز برخورد شود. کبودی و زخم‌های تازه بر بدن و نیز از دست دادن 50% از بینایی‌اش به دلیل جراحت‌هایی که بازجویانش بر سر او وارد کردند از جمله بیماری‌ها و دردهای وی است. به گفته کیانوش سنجری، دوست جاوید تهرانی و فعال حقوق بشر که برای مدتی با او در زندان اوین به سر برده، مسئولین در طی اعتصاب قضای 18 روزه او امکانات پزشکی کافی در اختیارش قرار ندادند. توجه شما رو به گزارش‌های دیگری جلب می‌کنم. گوگل، سایت اینترنتی معروف جهان، کیهان چاپ تهران را خیلی خطرناک شناخت و اخطار کرد به کاربران اینترنتی خودش در سراسر جهان. سایت تریبون در تهران اعلام کرده است که بنابه اخطار گوگل و فایرفاکس گفته که سایت روزنامه کیهان تهران ممکن است به کامپیوتر شما آسیب وارد کند. این اعلام خطری است که گوگل به بینندگانی که می‌خواهند وارد سایت روزنامه کیهان تهران شوند اطلاع می‌دهد. بنابه گزارش تریبون، گوگل و جستجوگر و مرورگر محبوب فایرفاکس اخیراً روز سایت روزنامه کیهان را به علت وجود و یا نرم افزارهای جاسوسی که ناخواسته روی کامپیوتر بینندگان اجرا می شوند خطرناک شناخته شده و به مردم پیشنهاد می کند که از این سایت دیدن نکنند. سایت فیسبوک، سایت محبوب جهان هم به جمع سایت های فیلتر شده در ایران پیوست. هنوز از دلایل فیلترینگ این سایت محبوب در جهان ایران خبری در دست نیست. چند پیش گزارش شده که به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، نامزدهای رقیب احمدی نژاد که دسترسی چندانی به روزنامه‌های دولتی برای تبلیغ برنامه خود ندارند، تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای فناوری نوین همچون شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک ضمن تبلیغ برنامه خود بر شمار طرفدارانش بیفزایند. دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کردند که تصمیم ارائه جایزه معتبر حقوق بشر در سال جاری به آقای امدادالدین باقری برای جلب توجه جامعه بین‌الملل به وضعیت حقوق بشر در ایران کمک مؤثری است. مدیر کل بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر در این مورد گفت: قرض‌شناسی به موقع از تلاش‌های جسورانه امدادالدین باقری توجه بین‌المللی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح را به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم کرد. علیرضا جمشیدی ضمن تایید ممنوع خروج شدن خانم محمدی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت قرار است این فرد به دادگاه احضار شود. همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهروندان تبریزی روز جمعه به مناسبت بزرگداشت آزادی خرمشهر برگزار شد، حاشیه‌هایی را به همراه داشته است. خبرگزاری دولتی گزارش دادند که نزدیک به 320 هزار شهروند تبریزی با حضور در یک همایش پیاده روی خانوادگی سوم خرداد سال روز آزادی خرمشهر را گرامی داشتند. معاون تربیت بدنی آذربایجان شرقی در گفتگوی با واحد مرکزی خبر وابسته به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت در این همایش حدود 320 هزار نفر از مردم تبریز مسیر 5 کیلومتری ابتدای جاده شاهگلی تا تفریحگاه شاهگلی را پیاده روی کردند. این همایش ششمین همایش پیاده روی خانوادگی فدراسیون ورزش‌های همگانی در سال 88 بوده است. پیش از این همایش‌های مشابهی در استان‌های فارس، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان و ایلام برگزار شده است. با این حال برخی از گزارش‌ها که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده حاکی از آن است که تعدادی شماره آنها مشخص نیست، در حاشیه این همایش با در دست گرفتن پلاکاردهایی در میان تجمع کنندگان شعارهایی از علیه آنچه که توهین به قومیت آذربایجان خواندند سر دادند. این افراد به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران در سال 85 که آن را توهین می‌خواندن اعتراض داشتند. در سال 85 در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتشاری کاریکاتوری در روزنامه ایران اعتراض گسترده‌ای را در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و همراه داشت. اما در این رابطه گفته میشه که در تجمعات راهپیمایی خانوادگی روز جمعه در شهر تبریز بین 30 تا 40 نفر دستگیر شدند و بر اثر ضرب و شتم یگانهای ویژه تعدادی از افراد زخمی به بیمارستان منتقل شدند که هنوز از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. اما در این رابطه گزارش شده بنابر گزارش ادوار نیوز در پی اعتراض‌های دانشجویی در انتقاد به ویدیویی از رئیس جمهور سابق خاتمی دامنه اعتراضات به سد شهرهای آذربایجان کشیده شده است. دو روز گذشته گزارش ها تصاویری از ضرب و شتم دانشجویان معترض در آذربایجان شرقی منتشر شده است. بر اساس اخبار منتشر شده، جمعی از اهالی تبریز همونطوری که گفتم در جریان مراسم ورزش همگانی روز جمعه در پارک شاگولی با سر دادن شعارهایی و با محکوم کردن هر گونه توهین و اهانت به اقوام خواستار عذرخواهی رسمی سید محمد خاتمی شدند. اعتراضای مردم با دخالت‌های نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشکاور به سمت معترضین به خشونت کشیده شد و تعدادی زخمی و چندی نفر بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان اسامی علیرضا فرشی، استاد دانشگاه، علی اسلامی، اصغر چمنی، بایرام خالق‌زاده، سجاد قاراب‌بالاغی اگر درست تلفظ کرده باشم و وحید آقاجانی و همسرش سحر فتی به همراه حاله فتی به چشم می‌خورد. یک زن باهایی در شهر مشهد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و وی بازداشت شد. شیوا رجبی 23 ساله زور روز سیوم اردیبهشت ماه در حالی که قصد عزیمت به منزل یکی از دوستان خود را داشت در مقابل منزل شخصیش توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد بازداشت شد. نیروهای امنیتی پس از دستگیری خانم رجبی به منزل وی هجوم برده و تفتیش منزل و وسایل شخصی وی پرداختند. در این هجوم وحشیانه کلیه کتب آیین بهائیت که در منزل خانم رجبی بود از محل به سرقت برده شد و پس از انتقال به زندان مخصوص اتباع خارج مشهد مورد ضرب شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت که در این برخورد متاسفانه دو دندان وی شکست. نگرانی نسبت به وضعیت دو زن مسیحی در زندان اوین. مریم رستمپور 27 ساله و مرضیه امیرزاده 31 ساله دو تن از نوکیشان مسیحی که روز 15 اسفند ماه در منازلشان در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از دو ماه در شرایط بلا تکلیفی در بند نسوان زندان اوین نگهداری می شوند. این دو زن مسیحی به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت متهم شدند. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت به دلیل فشارهای روانی و کم تحرکی متاسفانه امروز جوانان در معرض آسیب‌های قلبی قرار گرفتند و سن ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور 10 سال کمتر شده است. مرداد بیات افزود طبق آمارهای وزارت بهداشت بیشترین مبتلایان به بیماری‌های قلبی در کشور بین سنین 40 تا 45 ساله قرار دارند. در حال حاضر سن سکته قلبی در کشورمان با 10 سال کاهش به سنین 30 تا 35 سال هم رسیده است. متاسفانه شاهدیم که جوانان بسیاری در کشورمان دچار حمله‌های قلبی می‌شوند. سایت فارسی شبکه خبری العربیه گزارش کرده است که کشته شدن 4 افسر سپاه پاسداران بر اثر سقوط هلیکوپتر نظامی ونزوئلایی در تمرین به کارگیری دوربینای پیشرفته شبانه کشته شدند. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، 4 افسر سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 3 ماه می بر اثر سقوط بالگرد نظامی ونزوئلایی در نزدیکی مرز مشترک این کشور با کولومبیا کشته شدند. 4 افسر مزبور عضو یک هیئت رسمی بودند به ریاست مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی در 3 آپریل گذشته برای امضای یادداشت تفاهم با کشور ونزوئلا عازم کاراکاس شده بودند. بر اساس گزارش یاد شده افسران سپاهی برای انجام یک دوره آموزشی جهت به کارگیری دوربین‌های پیشرفته دید شبانه که قرار است ونزوئلا در اختیار جمهوری اسلامی بگذارد وارد این کشور شدند و قرار است این دوربین‌ها برای مراقبت از مناطق مرزی ایران مورد استفاده قرار گیرد. گفته میشه که شیری که مجانی به صورت یارانه‌ای به مردم توزیع کردن فاسد بوده و صدها نفر را مسموم کرده است. به نوشته روزنامه خراسان، بیشترین افرادی که روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته از شیر یارانه‌ای توزیع شده توسط یکی از کارخانه‌های تولیدی تربت جام مصرف کرده بودند مسموم شدند. خبرنگار روزنامه خراسان که در ساعات پایانی شب پنجشنبه به مرکز درمانی نصرآباد مراجعه کرده بود، شاهد مراجعه تعداد زیادی از افراد به علت مسمومیت بود. پزشک حاضر در درمانگاه گفت در چند ساعت گذشته بیش از 200 نفر مراجعه کردند و نبود مرکز فوریت‌های پزشکی و کمبود امکانات درمانی در نصرآباد حجم کار این واحد درمانی را زیاد کرده و باعث خستگی بیش از حد کادر درمانی شده است. 4 تن دیگر از جمله یک زن روز چهارشنبه در شهر شیراز حلق‌آوی شدند. بنابر آمار اعلام شده از ابتدای سال میلادی تا کنون نزدیک به 190 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. بنابر گزارش خبرگزاری روسی، یک کشتی ایرانی حامل مشروبات الکلی روز جمعه در سواحل عربستان سعودی غرق شد. بنابر گزارش ریا نوستی خبرگزاری روسی از روزنامه الوطن عربستان، کشتی مذکور که با پرچم و خدمه ایرانی از دبی به سمت بصره در عراق حرکت میکرد، در اثر طوفان به یک صخره برخورد کرده و 3 تیکه شد. 6 نفر خدمه این کشتی توسط قایق‌های گارد ساحلی عربستان نجات پیدا کردند. بر اساس این گزارش موتور کشتی مذکور دچار نقص فنی شده بود، اما خدمه آن با علم بر این که بار کشتی بر اساس قوانین عربستان سعودی ممنوع می باشد درخواست کمک نکرده بودند. گارد ساحلی عربستان تاکنون از محل غرق کشتی در حدود 4000 بطری مشروبات الکلی و آبجو جمع‌آوری کرده است. بنابر این گزارش جمع‌آوری بطری‌های حاوی مشروبات الکلی در سواحل عربستان هنوز هم ادامه دارد. عبادت خدا کن، برو بشین تو مسجد.

بنا به گزارشگران بدون مرز اطلاعی که صادر کردن، جایزه ویژه هیئت داوران و منتقدان 62 فستیوال کن به بهمن قبادی پیام روشنی به مسئولان جمهوری اسلامی ایران در دفاع از آزادی بیان برای هنرمندان ایران است. گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از تصمیم هیئت داوران در مورد بخش نوحی نگاه 62 فستیوال کن برای دادن جایزه ویژه خود به فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، ساخته بهمن قبادی و رکسانا صابری اعلام می دارد. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند این جایزه برای ما پیام روشنی به مسئولان ایران است که این فیلم را ممنوع اعلام کردند. این پیام همچنین دفاع از آزادی بیان برای هنرمندان ایران است. فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد در ایران باید اجازه نمایش دریافت کند. این فیلم که در ایران به صورت زیرزمینی و بدون مجوز تهیه شده است، داستان دختر و پسر جوانی است که پس از آزادی از زندان برای جمع کردن یک گروه موسیقی جدید دست به یک سفر زیرزمینی میزنن تا گروه های مخفی موسیقی در ایران را انتخاب و به فستیوالی در لندن و پاریس برسانند، اما گذرنامه و پول کافی برای این سفر ندارند. کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد چهره دیگر و ناشناخته از ایران و جوانان این کشور به نمایش میگذارد. بهمن قبادی فیلم خود را فریادی علی ناهنجاریا نامیده است. البته جایزه ویژه این جشنواره تحت عنوان نوعی نگاه در 62 فستیوال کن مشترکن به فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد و همچنین فیلم یونانی زشت اهدا شده است. کمک سناریو نویس این فیلم و تهیه کننده این فیلم رکسانا صابری، روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبار است که این خبرنگار پس از 4 زندان عصر روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه از زندان اوین آزاد شد و تاریخ اول خرداد ماه به ایالات متحده آمریکا بازگشت. خبر برسد زلد کشون ها کاره که دلت نماره شب به دره مبا سلام البهار سلام البهار سلام البهار سلام البهار زیبایی که توسط محسن ودود خونده تحت عنوان بهار با گلهای غمگین، اگر اشتباه نکنم برای شما پخش کردیم، شنیدید. یا آهنگ کردی هم برای شما در نظر گرفتیم از گروه کامکارا که برای شما پخش میکنم. اما قبل از اون میپردازم به آمار وحشتناک تصادف جاده‌ای در ایران. بنا به گزارش جام جم آنلاین، برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک خودرو 8 کشته و 21 مجروح بر جای گذاشت. نظیر این خبر و خبرهای دیگر بارها بارها در مطبوعات ایران مشاهده میشه. تقریبا هر روز متاسفانه اخبار تصادفات شنیده میشه که منجر به فوت در تیتر مطبوعات صفحه حوادث گاهن در صفحه نخست دیده می شود. طی 30 سال گذشته 800 هزار نفر بر اثر حوادث جاده‌ای در ایران جان خود را از دست دادند. علاوه بر مرگ این تعداد، در این مدت حدود 9 میلیون نفر در حوادث رانندگی مجروح و بیش از 430 هزار راننده متخلف نیز روانه‌ی زندان شدند. حوادث حجم وسیعی از مرگ، ناتوانی و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم را به جوامع تحمیل می‌کند. در ایران هر سال 300 هزار نفر، یعنی روزانه 800 تا 850 نفر بر اثر عوامل مختلف فوت می کنند که پس از بیماری های قلبی، عروقی دومین علت مرگ و میر حوادث است که حدوداً 18% کل مرگ و میرها را در ایران به خود اختصاص می ده. روزانه 102 نفر بر اثر حوادث از بین می روند و از این تعداد 60 نفر مربوط به حوادث ترافیکی است. یعنی به طور متوسط در هر 24 دقیقه یک مرگ به علت حوادث ترافیکی اتفاق می افتد. در ایران هر ساله حدود 3.5 تا 4 میلیون سال عمر به دلیل مرگ زود هنگام از دست می رود که 2.7% از آن مربوط به حوادث است. بیماری ها و عوامل مسبب مرگ هرچه فراوانتر و هرچه در سنین پایین تر موجب مرگ شوند، عمر بیشتری را به هدر می دن و اهمیت بیشتری در برنامه های ارتقای سلامت می آبند و این در این میان سالهای از دست رفته عمر به علت تصادفات در رتبه اول قرار دارد. بر اساس آمار موجود 71% کشته شده های ناشی از تصادف را مردان و 28% آنان را زنان تشکیل میدن. 11% از این افراد زیر 10 سال هستند و حدود 30% بین 30 تا 49 سال بودند و 56% نیز بالای 50 سال داشتند. بر اساس این گزارش متوسط سن کشته شده ها بر اثر تصادفات در ایران 35.8 سال است، یعنی بهترین سالهای عمر اشخاص. از طرفی خسارات اقتصادی ناشی از حوادث به سادگی جبران پذیر نیست، چرا که بیش از 10 برابر مرگ ها بیماران بستری شده و به دنبال آن محلولیت از کار افتادگی، سرباری و عوارض روحی و روانی وجود دارد. گزارش ها که از آن است که خسارت های ناشی از تصادفات رانندگی در کشور سالانه 7000 میلیارد ریال است. همچنین شرکت های بیمه سالانه 310 میلیارد تومان در قبال خسارت های ناشی از حوادث و سوانه رانندگی پرداخت می کنند که 55 میلیارد تومان خسارت مالی، 255 میلیارد تومان نیز بابت خسارت های جانی بوده است. اگر آسیب ها و خسارت های مادی وارد شده بر جامعه و خانواده هم از کشته شده، مصدوم و زندانی را نیز اضافه کنیم، ارقام بسیار بالاتر از این خواهد بود و اینها جدا از آشفتگی های روانی، آسیب های اجتماعی و غیره که این پدیده بر جامعه تحمیل می کند. اما سال گذشته در مجموع 136305 فقره تصادف در جاده‌های کشور رخ داد. 3% از این میزان تصادفات منجر به فوت و 19% نیز منجر به مجروح شده است. 59% از این میزان مربوط به سواری وانت، 23% موتورسیکلت، 15% کامیون، 3% مربوط به ناوگان مسافربری عمومی بوده است. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در ایران در سال گذشته 23362 نفر از هموطنان در تصادفات رانندگی کشته شدند که این رقم نسبت به سال 1386 حدود 2% افزایش یافته است. بالاترین رقم کشته ناشی از تصادفات به ترتیب به استانهای تهران با 2446 نفر، فارس 1849 نفر، خراسان رضوی 1797 نفر مربوط می شود. و بالاخره بر اساس آمار کمیته اصلاح رفتار رانمایان رانندگی هر 25 دقیقه یک نفر در جاده‌های کشور متاسفانه بر اثر تصادفات جان خود را از دست میدن. در بین آمارای مختلف در زمینه تلفات انسانی هیچ آماری وحشتناکتر از ارقام تصادفات رانندگی نیست که مجموع ضایعات انسانیان در سال بیش از هر یک از بلایای طبیعی است. Go harder. شاه سره، خاکی گوهره، گردن به چشنی آن کسر، یا خوهر بیشی کشی کردستر، گردن به چشنی آن کسر، یا خوهر بیشی کشی کردستر. توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8:30، یک شنبه ها 8:11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. ما آماده شنیدن نظرات شما شنوندگان گرامی هستیم. شما می توانید نظرات خودتون رو با شماره تلفن 27582212 یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com برای ما بفرستید و ما استقبال خواهیم کرد. همچنین برای شنیدن برنامه‌های رادیو البرز می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co آرشیو هست، میتونید برنامه روز و بعد از چند ساعت تأخیر برنامه همزمان رو شما گوش کنید و یا از طریق اینترنت برنامه ما همکنون از طریق اینترنت پخش میشه. اونایی که اینترنت دارن میتونن به وبسایت های مختلف مراجعه کنن، فرکانس رادیو رو بنویسن 98.70 مگاهرتز و شما میتونید همکنون برنامه رو از طریق اینترنت به طور مستقیم گوش کنید و یا در طول هفته میتونید به وبسایت iraninfo.co بشنوید و برنامه‌های روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق این وبسایت گوش کنید. اما 20 میلیون ایرانی در ایران در فقر زندگی میکنند. بر اساس یک برآورد تخمینی می توان به جرات اعلام کرد که در حال حاضر 30-40% مردم کشور به سختی امرار معاش می کنند و با توجه به واقعیتی که در جامعه وجود دارد، در مجموع حداقل 30% از جمعیت 72 میلیونی ایران زیر خط فقر هستند. کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند که خط فقر در ایران باید بر اساس درآمد روزانه 2 دلار در نظر گرفته شود و برای استان تهران خط فقر به مراتب بیشتر از درآمد ماهانه 850 هزار تومان است. منظور از خط فقر مطلق عدم تامین حداقل نیازهای تغذیه‌ای، بهداشتی، آموزشی، مسکن و حمل و نقل یک خانواده است که حداقل غذای مورد نیاز یک خانواده ایرانی 2000 کالری در روز است و این رقم مبنای محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی چنانچه مبنای محاسبه خط فقر درآمد 1 دلار در روز برای هر خانواده باشد، بیش از 1,200,000,000 نفر از مردم جهان درآمدی کمتر از این مبلغ دارند و همچنین بر اساس 2 دلار نزدیک به 2,200,000,000 نفر از مردم جهان درآمدی کمتر از 2 دلار دارند. پیش از این وزارت بهداشت جمهوری اسلامی حداقل کالری مورد نیاز خانواده‌های ایرانی را 2100 کالری در روز عنوان کرده است. وزارت رفاه بر روش تعیین 850 هزار تومان درآمد به عنوان خط فقر برای خانواده 5 نفره که پیش از این توسط دکتر راخفر تدوینگر طرح نقشه فقر کشور مطرح شده بود اشکال گرفته و عنوان کرده بود که مبنای محاسبه خط فقر این گونه نیست و رقم خط فقر کمتر از این مبلغ است. متاسفانه برخی از مدیران ارشد دستگاه دولتی بر این باورند که اعلام خط فقر اثر روانی منفی بر جامعه خواهد داشت و خوب نیست به کسی بگوییم شما فقیر هستید، در حالی که به اعتقاد کارشناسان تر این سخن تنها دلیل تراشی است، زیرا به هر حال به کسی که فقیر است چه فقیر گفته شود یا نشود خودش فقر را با پوست و استخوان درک می کند و پنهانکاری در مورد خط فقر بی فایده است. دکتر حسین راخفر تدوینگر نقشه فقر کشور با عنوان این مطلب که خط فقر در ایران باید بر اساس درآمد روزانه 2 دلار در نظر گرفته شود و برای استان تهران خط فقر به مراتب بیشتر از درآمد ماهانه 850 هزار تومان است، تأکید کرد نمیتوان بر اساس درآمد 1 دلار در روز خط فقر ایران را تعیین کرد، چرا که اندازه‌گیری‌های خط فقر در دنیا بر اساس میزان مصرف کالری است که این موضوع نیز در کشورها با توجه به شرایط آنها متفاوت است. مثلا در برخی از ایالت هند خط فقر 3 دلار در روز است و این در حالی است که استاندارد زندگی در هند خیلی پایین تر از ایران است، البته به گفته این آقای دکتر تدوینگر نقشه فقر کشور با اشاره به برخی اظهارات غیر کارشناسی که توسط مسئولان عنوان می شود گفت آمار غلط خط فقر و صحبتی که برخی مسئولین در خصوص افراد فقیر می کنند اهانت به شعور مردم ایران و خلاف قانون اساسی است. سال گذشته بر اساس پیشنهاد دکتر راخفر بانک مرکزی درآمد ماهانه 780 هزار تومان را مبنای اعلام خط فقر در شهرهای بزرگ کشور تعیین کرده است. تدوینگر نقشه فقر در مورد خط فقر 850 هزار تومانی در استان تهران نیز به خبرگزاری مهر گفت این مبلغ کمتر از میزان واقعی خط فقر محاسبه شده و با توجه به نرخ تورم تعداد فرزند دانشجو و دانش آموز در سال جاری خط فقر خیلی بیشتر از 850 هزار تومان برای خانواده 5 نفره خواهد بود. به هر حال بر اساس یک برآورد تخمینی میتوان به جرات اعلام کرد که همکنون در کشور 30-40% مردم به سختی امرار معاش میکنند و با توجه به واقعیتی که در جامعه وجود دارد، در مجموع حداقل 30% جمعیت زیر خط فقر هستند، به طوری که در تهران و کلان شهرها برای یه خانواده 4 نفره عدد خط فقر 900 هزار تومان برآورد می شود که با این معیار بسیاری از پایتخت نشینان نیز زیر خط فقر محسوب می شوند، زیرا حدود نصفی از این رقم تنها صرف اجاره مسکن می شود و با مابقی آن با توجه به گرانی حاکم در شهرهای بزرگ چون تهران امکان یک زندگی مرفه بعید است. البته خط فرق در شهرهای کوچک 600 هزار تومان و در روستاها 400 هزار تومان برآورد می شود. به رغم وضعیت کنونی فقر در جامعه هنوز هیچ رویکرد جدی و مناسبی برای ریشه‌کنی فقر در بین دولتمندان جمهوری اسلامی مشاهده نمی کنیم، زیرا قطعا برنامه ریزی برای کاهش فقر در کشور از عهده وزارتخانه‌ای مثل وزارت رفاه خارج است و دولت باید با سیاست‌های منسجم در جهت افزایش تولید ملی در این راستا تلاش کند، زیرا در غیر این صورت نمی‌توان به کاهش خط فقر در ایران خوشبین بود. باید توجه کرد که با رشد تورم فاصله طبقات مختلف اقتصادی مردم از هم بیشتر و به بیان دیگر فقرا فقیرتر و اغنیا غنیتر می شوند. مقدمه ای بود در مورد وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران که ما بقیه برنامه امروز به این امر اختصاص پیدا میکنه، اما قبل از اون توجه شما را به یک ترانه بختیاری با صدای فروزنده جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. هر ستی ها میباره موی میرو مرکمو ترسیم و پیغوم نیاواره هر تو رادی سیچه نومه دادی یا تیمو من نگادی تنینی بو برگشتی تیمو هر چه بونگه یاری کنم یارون نیبو پیدا نوم رادی سیمو بیده خمده I'm ندیدم چینو ندیدم چینو هر نشون گردم زدت رای یاری کی پردی منو منو بختی یاری شما را به آخرین خبرها جلب میکنم که فیسبوک به فیلتر شدن سایتش در ایران اعتراض کرد. یه پایگاه نظامی فرانسه در خلیج فارس برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی احداث میشه. موسوی یک کاندیدای دیگر ریاست جمهوری اسلامی گفته که میتوانیم اسرائیل را نابود سازیم و معلمان حق و تدریسی در مقابل مجلس شورای اسلامی امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. یادآوری میشه که در شب سالگردی آزادسازی خرمشهر برق این شهر قطع شده بود و حکم سنگسار برای یک زوج در شهر تبریز تایید شد. و با این خبرها میپردازم به موضوع ریاست جمهوری در ایران. وزارت کشور جمهوری اسلامی با صدور بیانیه هفته گذشته از تأیید صلاحیت محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی به عنوان 4 کاندیدای انتخابات دور 10 ریاست جمهوری اسلامی ایران خبر داد. در این بیانیه آمده که در اجرای ماده 60 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نامزدهای انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اعلام کرده است. این بیانیه می‌افزاید که به استناد ماده 66 قانون انتخابات فعالیت‌های انتخاباتی نامزده از تاریخ انتشار آگهی رسماً آغاز و 24 ساعت قبل از شروع عقص رأی یعنی در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 21 خرداد ماه خاتمه می‌پذیرد. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در روز 22 خرداد ماه برگزار میشه و گفته میشه که در جریان ثبت نام نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری از روز 15 اردیبهشت آغاز شد تا پایان روز شنبه 19 اردیبهشت ما ادامه داشت که در جریان آن 475 نفر داوطلب شدند که شورای نگهبان 471 نفر را رد صلاحیت کرد. اما قبل از این که بپردازیم به وعده های کاندیدای ریاست جمهوری، سخنرانی میرحسین موسوی در شهر زنجان که منجر شد به اعتراض دانشجویان و همچنین پرسش سینماگران از نامزدهای ریاست جمهوری در مورد سانسور و همچنین نگاهی داریم به نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران و وعده های سرخرمن توسط کاندیدا. اما قبل از آن توجه شما را به یک موزیکال انتخاباتی جلب می کنم. قزم مزش داد اساس یه ز نظر خزرزه کسی سر و صدا کیه بازار از مزگزه چهزه خزر بزرزه بابا خیلی سر و صدا خوزو لازا بودد از روزو سیزی خزرزه اصلاح طلب اصولگرا بازار از بازا بازا بیزی سزا مزرزه کی میبره گفت ازم دز از چیز یه زن از فزرزه نخست وزیر قدیمیه بازار از بازا بازا بیزی از فزرزه رئیس جمهور حالاییه از بازا بازاش ازم نزه میزیک فزرزه آخون نباشه بهتره از سیزی جزد بزر لازا بزا تزرزه بزن بازا کازا شوزون دزر آزا دزر زه پس نمیگی کی میبره شزه شزه کزور زه گزور شزه کزر زه چیزی به رهبری نگی شزه جوزون ازا چوزون ازم دزر نزر زه خونه خاله کدوم بره از عزیزین بزر زه از عزوزون بزر زه خونه خاله کدوم بره از عزیزین بزر زه از عزوزون بزر زه از عزیزین بزر زه از عزوزون بزر زه از عزیزین بزر زه از عزوزون بزر زه از عزیزین بزر زه از عزوزون بزر زه اینجوری هم رو چهار تا بیشتر بود الان تو بگم آخر شب به 15 تومن هم میرسه نه حتی تلفن تکم بود یکی حمید یکی مامانشین ها یکی مامانشین ها من دازه از فیلم فال میکنه محمد هم هستی محمد هستی میشه بخواهی شکو به این نیسه شهره شما بگو شهره چه میوزده شما شمالیه الان بالاترین قیمت چی بوده خریدی؟ گفتیم آقا عشق داود ناخرین بله، نگاهی به مطلبی میکنم که نمایش انتخابات در ایران و ودای سر خرمن دادن به مردم. کسادی بازار مضحکه انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه بدتر از آنی است که تصورش را می کردن. 4 کاندیدای تایید شده توسط شورای نگهبان برای گرم کردن تنور انتخابات دست به هر کاری می زنن، از پنجه کشیدن به روی یکدیگر و اقدام به افشای چیزایی که تاکنون بسیاری از آنها بی خبر بودن تا وعدای تقسیم پول بین مردم ایران. البته این کلمه رو نخواستم مطرح کنم. میرحسین موسوی و مهدی کهروبی نه همچون دو رقیب این میدان، بلکه هر دو همدست برای رفع کسادی بازار ولایت فقیه مشغول بدبستان هستند. این دو که خود را وابسته به یک باند مافیای حکومتی اعلام می کنند، طرحهایی را به زبان می آورند و یا وعده اجرای آنها را می دن که نه تنها در حد و اندازه و قد و قواره آنها نیست، بلکه رژیم ولی فقیه نیز هرگز ظرفیت اجرایی کردن چنین طرحهایی را نداشته و ندارند. دزدان که با بی‌شرمی ثروت ملی مردم ایران را به جیب خود و یا نزدیکانشان سرازیر کردند و حاضر نیستند حتی اندکی از آنها را صرف رفاه مردم فقر زده کنند. شعار تقسیم پول بین مردم و یا مشارکت عمومی آنها در سود شرکت‌های نفتی یا جمع کردن اوباش حکومتی که هر روز در خیابان‌ها برای نسخگیری از مردم مشغول بدرفتاری با آنها هستند را میدن، اما کسی نیست از اینا بپرسد مگر آن شعارهایی که تا کنون از سوی امثال شمایان داده شد اجرایی شده است که اکنون همچنان به دادن وعده و وعیدها اضافه مشغولید. تورم اقتصادی و گرانی، بیکاری همراه با تعطیلی کارخانه ها، اذیت آزار مردم توسط اوباش حکومتی و کتک زدن آنها در ملأ عام و غیره اعمال حکومتی هستند که باعث انزجار مردم شده است. در دورهای گذشته مردم شاهد انواع و اقسام شعارهایی بودند که از سوی کسانی از قماش همین کاندیدا و هم رزمانشان داده شد، اما نه تنها هیچ کدام از این شعارها و وعده‌های عملی نشد، بلکه در عمل قدرتمداران عکس گفته‌های خود عمل کردند و با سختگیری و سرکوب بیشتر تنها به حفظ رژیم ولایت فقیه پرداختند. امروز دیگر مردم ایران می دانند که وعده های کاندیدای منتخب شورای نگهبان تنها برای گرم کردن تنور انتخابات و کشیدن مردم به پای صندوق های رأی و مشروعیت خریدن برای رژیم است، وگرنه نه تنها هیچ کدام از این وعده ها عملی نخواهد شد، بلکه رژیم ضد انسانی ولی فقیه با مشروعیت کاذب خود ساخته و با سرکوب و سختگیری بیشتر عرصه را بر مردم تنگتر خواهد کرد. به همین دلیل مردم با تحریم مضحکه انتخابات رژیم ولایت فقیه به همه این وعده وعیدها همچون وعدهای سر خرمن نگاه می کنند و کسی برای آنها اندکی ارزش قائل نیست. مطلبی بود تحت عنوان نمایش انتخابات و وعدهای سر خرمن از جعفر پویه. اما در رابطه با اعلام نامزدهای نایه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز تبلیغات رسمی انتخاباتی، خانه سینما با انتشار 7 پرسش خواستار پاسخگویی نامزدها به این پرسش‌ها شد. از جمله از آنها خواست تا مشخص کنند که ممیزی در تولید و نمایش آثار هنری را چگونه می‌بینند. خانه سینما پیش از این طرح پرسش‌ها بر اهمیت حضور و مشارکت همه جانبه سینماگران در انتخابات و لزوم شفاف سازی دیدگاه‌های نامزدهای انتخاباتی تاکید کرده است. محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کهروبی، میر حسین موسوی هرچند به طور کلی برنامه و شعارهایی را در زمینه سیاست‌های فرهنگی خود در صورت پیروزی مطرح کردند، اما هنوز به طور مشخص و جزئی به بحث درباره مسائل فرهنگی، هنری و برنامه‌های خود برای رفع مشکلات موجود نپرداختند. همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات، هنرمندان نیز با موضع‌گیری‌های متفاوت دیدگاه خود را درباره انتخابات و حمایت از یکی از نامزدها مطرح کردند، اما این نخستین بار است که یک نهاد صنفی با طرح پرسش‌های خود به صورت علنی خواستار پاسخگویی نامزدها و روشن شدن شیوه‌های مدیریتی نظام فرهنگی و هنری به ویژه سینما شدند. اما شعار مرگ بر دیکتاتور در جلسه سخنرانی میر حسین موسوی در شهر زنجان، دانشجویان خطاب به موسوی اعلام کردند سال 67 کجا بودی و چند نفر را اعدام کردی؟ دانشجویان دانشگاه زنجان روز سه‌شنبه گذشته با شعار مرگ بر دیکتاتور جلسه سخنرانی میرحسین موسوی را به صحنه اعتراض علیه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کردند. دانشجویان مبارز این مهره جنایت پیشه رژیم را در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 مورد مؤاخذه قرار داده و فریاد می‌زدند سال 67 کجا بودی و چند نفر را اعدام کردیم. بنابرای گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز سه‌شنبه میر حسین موسوی برای سخنرانی در دانشگاه زنجان حضور پیدا کرد. 4 ساعت قبل از سخنرانی حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی سالن را با کسانی که پرچم‌های سبز در دست داشتند پر نموده و در جلوی درب ورودی جلسه نیز به کسانی که وارد می‌شدند پرچم سبز می‌دادند. جو این جلسه به شدت امنیتی بود و با استفاده از تعدادی از افراد غیر دانشجوی شهر هر گونه حرکت مخالفی را سرکوب می‌کردند، به طوری که حتی اجازه ندادند دانشجویان پارچه‌ای را که روی آن نوشته شده بود دانشگاه پادگان نیست را به پیشانی خود ببندند. بنابر این گزارش چندین لیدر نیز در بین جمعیت حضور داشتند تا شعارهای از پیش تعیین شده ای را سردند. تا کسانی که در سالن با پرچم‌های سبز حضور داشتند آنها را همراهی کنند. یادآوری می‌کنم که طرفداران میر حسین موسوی شال گردن سبز و یا علامت سبز همراه دارند که نشان میده طرفدارای میر حسین موسوی هستند. مسئولان انتظامات سالن که توسط ستاد میرحسین موسوی انتخاب شده بودند چندین بار دانشجویان را مورد ضرب شتم قرار دادند و دبیر انجمن اسلامی را از روی سن به پایین پرتاب نمودند و حتی اجازه ندادند دسته گلی که توسط نماینده کانونهای فرهنگی دانشگاه تدارک دیده شده بود به میرحسین موسوی داده شود و آن را تکه تکه کردند، چرا که محتوای سخنرانی وی بر ضد موسوی بود. در این جلسه که با صرف هزینه‌های بالایی برگزار شد، موسوی در حدود 5 دقیقه به سخنرانی پرداخت و تنها به 1 سوال از 4 سوال شفاهی مطرح شده پاسخ داد که اکثر این جوابا غیر شفاف بود. همه آزادی میخوایم، کار میخوایم. شادی میخوای، حبوب انسانی میخوای، حبوب انسانی میخوای. این ز جای بدخواسته سر زندگی دوباره را خواسته بینی اگر آهسته و سنجیده رود این دوی که از تن از سواد راسته سنجیده رود تا را هم باز رود نیروی به خواب رفت بیدار شود تا بود هم آمیسته جوهای هستند دشمن خانزاد آباز شود دشمن خانزاد دهار نجاد هرچن که در فرید دارد دنیا در روز نبرد با فرسی خواهد دید که از اول وقتی کابل خواهد افتاد شادی میخوای حبوب انسانی میخوای حبوب انسانی میخوای بخش برنامه امروز نگاهی داریم به مطلبی از شهباز نخعی در مورد اینکه فاتحه همه چیز را باید خواند. ایشان در مورد این مقاله از مونتسکیو، یکی از نخستین اندیشمندانی که هست که اصول نظام مردم سالاری را بنیان گذاشت مطرح میکنه. کتاب روحال قوانین مونتسکیو که حاصل 14 سال تحقیق و پژوهش پیگیر وی بود، در واقع نقشه راه نظام‌هایی شد که امروز به نام دموکراسی خوانده می‌شود. در این کتاب مونتسکیو به مفهوم قانون جانی تازه بخشید. به نظر مونتسکیو هر رابطه‌ای که میان دو چیز وجود داشته باشد یک قانون است. این رابطه نه دلخواه بلکه تابع سیری منطقی است. او معتقد بود که انسان در روابط خود علاوه بر قانون طبیعی دارای قانونی است که ساخته خود اوست و آن را قانون وضع شده می نامید. مونتسکیو قانون را ستون فقرات جامعه می دانست و نظام‌های سیاسی و حکومتی را بر مبنای نوع باور و رفتارشان در رابطه با قانون به سه دسته تقسیم می کرد. حکومت جمهوری، حکومتی است که در آن همه مردم یا اکثریتی از آنان را قدرت فائقه را در اختیار داشته باشند. حکومت مشروطه سلطنتی، حکومتی است که در آن فقط یک تن با قوانین ثابت و معین فرمان روایی کند، و حکومت استبدادی، حکومتی است که در آن یک تن بنا به اراده و میل خود بدون وجود قوانین و قواعد مشخص و ثابتی حاکمیت خود را بر مردم اعمال کند. مونتسکیو میگوید اصول بنیادین در حکومت جمهوری فضیلت، در نظام سلطنتی افتخار و در حکومت استبدادی ترس است. حکومت استبدادی تنها هدفش پستی و دیانت روحی است. در این حکومت تربیت باید به مردم بندگی و فرمانبری را بیاموزد، اطاعت بی اندازه، مستلزم جهالت شخص فرمانبر است یا فرمان بردار است. بنابراین در حکومت‌های استبدادی تربیت باید بسیار محدود باشد. وظیفه کلی تربیت در این دولت‌ها این است که ترس را در دل‌های مردم جای دهد و چند اصل ساده دینی را به آنها بیاموزد، زیرا آموزش دانش برای این حکومت‌ها مضر است. مونتسکیو در کتاب روح القوانین میگوید یکی از بهترین راه‌های ایجاد امنیت خاطر تدوین قوانین عادلانه و ثابت برای دادرسی کیفری است. آنچه که مونتسکیو را از اندیشمندان پیش از او متمایز می‌کند و به کار او اهمیت ویژه می‌بخشد تکیه بر اصل تفکیک قوا است. در هر حکومت سه قوه وجود دارد: قوه مقننه، مجریه و قضاییه. هرگاه قوه یا قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گیرد، دیگر آزادی نمیتواند وجود داشته باشد. اگر قوه قضاییه از قوای مقننه و مجریه مستقل نباشد، باز هم وجود آزادی ناممکن است. چنانچه قوه قضاییه به قوه مقننه بپیوندند، زندگی و آزادی فرد در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع قاضی خود قانونگذار هم هست. اگر قوه قضاییه به قوه مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان دهد و به حقوق افراد تجاوز کند. اگر در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختیار یک فرد یا گروه قرار گیرد، آن وقت فاتحه همه چیز را باید خواند. جمهوری اسلامی حاکم بر میانمار که از جمهوری به تعریف مونتسکیو تنها نام بی مسمای آن را یدک می کشد، بنابراین تعریفی که راسل اندیشمند انگلیسی در کتاب خود از انواع حکومت استبدادی می کند بدترین است. راسل در کتاب خود تحت عنوان قدرت می گوید در میان نظام های استبدادی حکومت نظامی بهترین و حکومت مذهبی بدترین است. حکومت نظامی بهترین است زیرا پیام آن واضح و روشن است. من به اعتبار اسلحه‌ای که در دست دارم بر شما فرمان میرانم و باید از من اطاعت کنید. اما حکومت مذهبی بدترین است زیرا مدعی است که از جانب خدا فرمان میراند. اصل 110 به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی مصداق بارز نقض و لغو تفکیک قوای سگانه است که مونتسکیو آن را بنیان نهاد و امروز ستون فقرات همه نظام های مردم سالار و شبه مردم سالار جان است. بنابراین شرح وظایف و اختیارات رهبر در این اصل، یعنی اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تعیین سیاست های کلی نظام با رهبر است. همین چند کلمه به تنهایی فاتح قوه مجریه را می خواند و آن را تا حد یک مباشر کارگزار و یا چنان که سید محمد خاتمی گفت تدارکاتچی کاهش می یابد. بندهای 4 و 5 این اصل، یعنی فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها نیز میخایی هستند که بر تابوت قوه مجریه کوبیده می شود. بند 6 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیما تفکیک و استقلال قوای مقننه و قضاییه را هدف قرار گرفته است. به موجب این بند نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و عالی‌ترین مقام قوه قضاییه نیز از اختیارات رهبر است. طبیعی است که قوه مقننه‌ای که نمایندگان آن باید از صافی شورای نگهبانی که منصوب رهبر است بگذرند نمیتواند مستقل باشد. به همین ترتیب قوه قضاییه که عالی‌ترین مقام آن را رهبر منصوب کند نمیتواند بویی از استقلال برده باشد. اینم بود در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 22 خرداد ماه برگزار میشه و هفته‌های آینده مطالب گوناگونی از این دست به آگاهی شما خواهم رسوند. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. شما میتونید برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. تا شنبه آینده که همچنان میزبان شما شنوندگان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. بچه های بی گناه رای نمیدم. نفهم تو سینه دارم به شما رای نمیدم من به دزدم و خورا به صفه مرد خورا رای نمیدم رای نمیدم زیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه صندوق آرا نمیرم زیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه صندوق آرا نمیرم نه نمیرم رای نمیدم رای نمیدم به رواج اعتیاد رای نمیدم به آخوند بی سواد رای نمیدم به یه مشت انگشتاد رای نمیدم من به اعمال بقی به ولایت فقی رای نمیدم رای نمیدم زیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه صندوق آرا نمیرم زیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه صندوق آرا نمیرم نه نمیرم رای نمیدم خزان بی خبر